بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بإذن المولى الكريم. وتنادليه لدرس السيرة النبوية وبتي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. درس تكمليشة أدبه وحسن عشرته. أنا كبنجيلك البكية على فتين لينا بنجيل إن شاء الله كما وقعت الدروس. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأما المشقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق، وأما المشقة وأما الشفقة وأما الشفقة والرحمة وأما الشفقة والرأفة آموا بولي الشفقة والرأفة بمعنى واحد وبولي آموا بولي والرحمة لجميع الخلق نرحمة وفي موتي، فقد وصفه الله بها. وحقيقة الله أممسيفه يا الله وقوله في قوله تعالى قد قولياك يا الله ليكو بتكوك عزيز عليه ما علدتم نزيت جوياك ذي أمال لنما تابشني عزيز عليه نزيت جوياك ما ذي أمال علدتم لما تابشني jambo lolote ambalo linawataabisha nyinyi kwa kiasi si jepesi na kwa nzito. Harisun alaikum ni mwenye pupa juu yenu, ana pupa ya kwa nyinyi muongoke, ana pupa anakupia muongoke nyinyi mfikie haki. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini ni mpole mno mwenye huruma. Waqala na amesema Allah: وما أرسلناك لهتكتم ووي هتكتبليك ووي إلا رحمة للعالمين اسبقوك ونرحمة وفيق فيهم. وروي الحديث موضوع، القصة موضوعة. وروي أي أن أعرابيا نايم بكيوك ومبدو موجة جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه ألمجي يمتوم صلى الله عليه وسلم هل يكون لك كيتو هل يكون أنا تاك كتوك كواك كيتو فأعطاه متومي صلى الله عليه وسلم أكمبا هل يكون يبدو إموجة أتاك كيتو كمتومي صلى الله عليه وسلم أكمبا. ثم قال كيش متومي صلى الله عليه وسلم أكسيما: أأحسنت همزة سكون بيلي أأحسنت إليك يه نمي كتندي يا ويما وهيب نفكوبا nimekutendea wema. Qala al-arabi la, akasema ile bedui hapana. Wala ajmaltu, wala sikuona vizuri. Wala ajmaltu, na wala sijaona vizuri pia. Inaweza kaja wala ajmalta, wala hukufanya vizuri, hujanifanyia wema wala hujafanya vizuri. Faghadiba al-muslimun wa qamu ilayhi, wakaghadhibika Waislamu na wakasimama kumwelekea yeye. Waislamu wakaghadhibika wakataka kumpiga. Faashara ilaihim, akawapa ishara wao, akawaishiria wao. Ankufu ya kwamba jizuieni, antafsiria ankufu. Thumma qama wa dakhala manzila, kisha akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaingia kwenye nyumba yake. wa arsala ilayhi, na akapeleka kwake ujumbe akamwita, mwiteni yule bidui. Akaja wazadahu shay'a, na akamzidishia yeye kitu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamzidishia. Thumma qala ahsantu ilaik, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza akasema, je, nimekutendea wema? Faqala na'am, fajazaka Allahu min ahli wa ashiratin khaira, akasema ndio, Allah akulipe wewe na familia, ahli na ashira na jamaa, akulipe khairi. Wa familia na jamaa khairi, akulipe khairi. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, innaka qulta ma qulta, hakika wewe umesema yale uliyoyasema. Wa fi anfus ashabi min dhalika shay'un, na pana na hali ya kuwa kuna katika nafsi za masahaba zangu kitu. Wa fi anfus ashabi min dhalika shay'un, na hali ya kuwa kuna katika nafsi za masahaba zangu kitu. Min dhalika shay'un, katika hayo kitu. Wewe umesema maneno fulani, bado masahaba zangu wana kitu na wewe katika nafsi zao, hawakufurahishwa mpaka wataka kukupiga wewe. Fa in ahbabta faqul baina aydihim, ukipenda basi sema mbele yao. Fa in ahbabta, ukipenda, faqul baina aydihim, sema mbele yao. Ma qulta baina yadayya, yale uliyosema mbele yangu, haya maneno uliyosema mbele yangu, nenda kule ukayasema hivyo hivyo. Hatta yadhhaba ma fi sudurihim alayk, ili yaondoke yaliyomo katika vifua vyao dhidi yako. Hatta yadhhaba, mpaka yaondoke, ma yale ambayo, fi sudurihim, katika vifua vyao, alaika, dhidi yako. Qala na'am, akasema basi, akasema ndiyo, akasema sawa. Qala na'am, akasema sawa. Falamma kana alghad, au alashi, ilipofika kesho yake au jioni. Falamma kana alghad, wakati ilipofika kesho, au alashi, au jioni, jaa faqala alayhi salatu wassalam, alikuja yule bedui, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, inna hadha al-a'rabiyya qala ma qala fazidna, hakika huyu bedui amesema aliyosema, kisha sisi tukamzidishia. Alisema maneno si mazuri, lakini sisi tukamzidishia. Fazama annahu radhi, akadai kwamba yeye ameridhia. Akadhalik, ndiyo hivyo. Qala na'am, akasema bedui ndiyo. Fajazaka Allahu min ahli wa ashiratin khaira, Allah akuzidishie wewe kwa ahli na jamaa, familia na jamaa, akuzidishie kheri wewe kwa hiyo familia na jamaa, akuzidishie kheri wewe. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, mathali wa mathalu hadha, mfano wangu mimi na mfano wa huyu bedui, mathalu rajulin lahu laqa, ni mfano wa mtu ambaye anangamia, sharidat alayhi, aliyemtoroka, ni mfano wa mtu aliyenangamia, aliyemtoroka. Fattabaaha nnasu, watu wakamfuata ngamia huyo. Falam yaziduha illa nufura, hawakumzidishia ngamia huyo isipokuwa kukimbia zaidi, kama vile wamfukuza, yani asiji kutoweka. Fanadahum sahibuha, akawaita wao mwenye huyo ngamia, akiwaambia, khallu baini wa baina naqati, niacheni, nipeni nafasi, toeni nafasi baina yangu na baina ya ngamia wangu, ama niacheni naye. Khallu baini wa baina naqati, toeni nafasi baina yangu na baina ya ngamia wangu, niacheni mimi na ngamia wangu. Fa inni arfaqu biha minkum, hakika mimi ninamhurumia zaidi huyo ngamia kuliko nyinyi. Fa inni, hakika mimi, arfaqu biha, ninamhurumia zaidi, minkum, kuliko nyinyi. Wa a'lamu, ninamjua zaidi kuliko nyinyi. Fatawajjaha laha baina yadayha, akamwelekea ngamia huyo mbele yake. Fa akhadha laha min qimami al-ardhi, akachukua kutoka kwa ngamia huyo katika uchafu wa ardhi. Faraddaha, akamrudisha. Kasema min qimami al-ardhi, atakusafisha kwa ardhi. tabii kuangaliwa ibara madha yaani biha. Faraddaha, akamrudisha. Hatta jaat wastarakhat, paka alipokuja ngamia yule na akapiga magoti. Washadda alaiha rihlaha, na akakaza juu yake tandiko lake, akalikaza pale. Wastawa alaiha, na akalingana sawa juu yake. Wastawa alaiha, na akalingana sawa juu yake. Wa inni law taraktukum haythu qala ar-rajulu ma qala, na kwa hakika lau ningeliwaacha nyinyi pale aliposema yule mtu aliyoyasema, ningewaacha. Fakataltumuhu, kisha mkamuua. Dakhala an-nar, angeingia motoni. Walhadithu kama dhakara huna mawdu'. Qala wa qala alayhi salatu wassalam, la yuballighuni ahadun minkum, amesema mtume alayhi salatu wassalam, asinifikishie yoyote miongoni mwenu. An ashabi, kuhusu masahaba zangu. Shay'an, jambo lolote, jambo lolote baya mtu asinifikishie kuhusu masahaba zangu. La yuballighuni ahadun minkum an ashabi shay'a, asinifikishie mimi yoyote miongoni mwenu kutoka kwa masahaba zangu jambo lolote. Fa inni uhibbu an akhruja ilaykum, hakika mimi ninapenda nitoke baina yenu. Fa inni uhibbu an akhruja ilaykum, hakika mimi ninapenda kutoka kwenu. Ana salimu sadri, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kusalimika moyo, kifua changu kimesalimika, ni moyo wangu umesalimika, sina kinyongo na yoyote. Walhadith kadhalika dha'afahu al-Albani rahimahullah. Wa kana yasma'u buka as-sabi, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasikia kilio cha mtoto mdogo, anasikia kilio cha mtoto mdogo. Fayatajawazu fi salatihi, kisha anafupisha katika swala yake. Fayatajawazu fi salatihi, anafupisha katika swala yake. Yani asikia mtoto huko analia, anajua kwamba mama yake pengine anamhitajia mtoto, au mtoto anafanya tashwishi katika swala, alia, anahitaji uangalizi, basi mtume sallallahu alaihi wasallam anaiswali swala hili kwa wepesi. Shafaqatan wa rafatan li hadha as-sabi. Wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu, limepokewa kutoka kwa ibn mas'ud radiyallahu anhu, kana alayhi salatu wassalam yatakhawwaluna bil maw'idha, alikuwa mtume alayhi salatu wassalam anatupatiliza sisi katika maw'idha au kwa maw'idha. Yatakhawwaluna bil maw'idha, anatupatiliza sisi kwa maw'idha. Makhafata as-sa'amata alayna, kwa ajili ya kuogopea kukimwa juu yetu. Makhafata as-sa'amata alayna, kwa ajili ya kuogopea kukimwa, yani kutuchosha, kwamba sisi tutachoshwa. Kwa hiyo anatuangalia na shati, anazungumza nao kidogo tu, anaacha ili watu wasije wakachoka, kazungumza mpaka watu wamechoka, sasa wamsikilizi tena. Kwa hiyo alikuwa akitakhawwal katika mawaidha. Wa amma khuluquhu alayhi salatu wassalamu fil wafa, na amma tabia zake mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutekeleza ahadi. Fil wafai, katika kutekeleza ahadi. Wa husni al-ahdi, na uzuri wa ahadi. Wa silati rahim, na kuunga udugu. Faruya an Abdillahi bin Abi al-Hamsa, imepokewa kutoka kwa Abdillahi bin Abi al-Hamsa qala, amesema. Bayatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, niliuziana na mtume sallallahu alayhi wasallam bibai'in, kwa bei fulani, kwa biashara fulani. Qabla yub'atha, kabla ya kupewa utume. Wa baqiyat lahu baqiya, na kikabakia chake kilichobakia, ikawa kuna chenji mibaki yake. Wa baqiyat lahu, ilikuwa alayhi, ilikuwa adaiwa lahu, adaiyeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa baqiyat lahu baqiya, na kilibakia chake katika kilichobakia, yani kilibakia kitu katika kitu chake. Fawaadtuhu an atiyahu biha fi makanih, nikamwahidi kumletea hicho kilichobakia katika mahali pake, katika mahali fulani, mahali pake. Fanasitu, kisha mimi nikasahau. Thumma dhakartu ba'da thalath, kisha nikakumbuka baada ya usiku tatu. Ba'da thalath ay layali, ndio maana ikawa ni mudhakkar. Ba'da thalath, akasema ba'da thalathati ay thalathati ayyam. We ba'da thalathi layali, nikakumbuka mimi baada ya usiku tatu. Fajitu, nikaja. Faidha huwa fi makani, ikawa yeye katika mahali pake pale pale amekaa nisubiri. Faqala ya fata, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, kijana wewe, لقد شققت علي umefanya uzito juu yangu ana huna mungu thalathi mimi niko hapa tangu siku tatu juu siku tatu hizo antadhiruka ninakungojea wal hadithu dha'afahu al albani fi dha'if sunan abi daud wa kana idha ata bi hadiyya na alikuwa idha utiya bi hadiyya napoletewa zawadi qala dhahabu biha ila baiti fulana anawaambia ipelekeni kwenye nyumba ya fulana idhahabu biha ila baiti fulana ipelekeni nendeni nayo hiyo zawadi kwenye nyumba ya mwa fulani fa innaha kanat sadiqatan li khadija hakika huyo alikuwa ni rafiki wa khadija pelekeni nyumbani kwa mwanamke fulani yule mama yule au mwanamke yule ni rafiki yake khadija fa innaha kanat tuhibbu khadija hakika huyo alikuwa akimpenda khadija kwa alikuwa akiwaunga hata marafiki walikuwa mke wake mtume sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin khadija baada ya kufariki khadija nikuja zawadi fulani labda ameletwa mbuzi sema hii mpelekeni mwanamke fulani yule ni rafiki yake khadija mpelekeni alikuwa akimpenda khadija wakala alayhi salatu wassalam yasilu dhawi rahimi alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaunga wenye udugu na yeye min ghairi an yuthirahum pasi na kuwafadhilisha wao ala man huwa afdalu minhum juu ya ambaye ana ubora zaidi kuliko wao min ghairi an yuthirahum ala man huwa afdalu minhum pasi na kuwafadhilisha wao juu ya ambaye ana ubora zaidi kuliko wao wale walikuwa na ubora akiwapa nafasi zao lakini ilikuwa akiwafadhilisha na kuwapendelea dhawi rahim wa wafada alayhi wafd na ulifika kwake yeye ugeni kuna ugeni ulifika kwake faqama yakhdumuhum binafsi mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama anawahudumia kwa nafsi yake faqama akasimama yakhdumuhum hali ya kuwa anawahudumia binafsi yeye mwenyewe faqala lahu ashabu wakamwambia yeye masahaba zake nakfika tutakutosheleza sisi nakfika tutakutosheleza wewe tupumzika sisi tutafanya فقال كما صلى الله عليه وسلم انهم كانوا لاصحابنا مكرمين حقيقه واو walikuwa ni wenye kuwakirimu wenye kuwaheshimu maswahaba zangu hakika wao walikuwa kwa jamaa zetu ni wenye kuwaheshimu ka innahum hakika wao kanu liashabina mukrimin hakika wao walikuwa kwa jamaa zetu ni wenye kuwaheshimu wa inni uhibbu an ukafiahum na mimi ninapenda kuwalipa wao sababu man sanaa ilaikum ma'rufan fakafiuhu fa ilam tajidu ma tukafiunahu fad'u lah au tukafiunahu bi ithbati an-nun kwa man sanaa ilaikum ma'rufan fakafiuhu wa la uhibbu an ukafiahu takwalipa wao wa fi hadithi khadija na katika hadithi ya khadija radhiyallahu anha ummul mu'minin abishir khadija alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam pata bishara fa wallahi ninaapa kwa allah la yukhzika allah abada hata kudhalilisha wewe hata kufedhesha wewe allah kabisa hata siku moja allah hata kufedhesha wewe muhammad innaka latasilu rahim hakika wewe unaunga udugu wa tahmilu alkalla na unabeba majukumu yale majukumu na masuhulia ulionao unayabeba wewe wa taksibu almaaduma na unamtumisha unampa asi mwenye kunyimwa almaadum mwenye kunyimwa mwenye kukosa ambaye hana unamtafutia unampa unamsaidia wa tukri dhaifa na unamkirimu mgeni wa tuinu ala nawaib alhaq na unasaidia juu ya matatizo ya kweli pale kwenye matatizo ya kweli wewe utoa msaada wako wa tuinu na unasaidia ala nawaib alhaq kwenye matatizo ya kweli. Kwa hiyo huwezi kufedheheka maadamu una tabia hizi. Allah hatakudhalilisha maadamu wewe wasifika kwa tabia hizi njema za kuwasaidia watu na kuwakirimu wageni na kusaidia kwenye matatizo. Wallahu a'lam. Yaqulu rahimahullahu ta'ala tawadhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kunyenyekea kwake mtume au unyenyekevu wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama tawadhuuhu alayhi salatu wassalam, ama unyenyekevu wake au kunyenyekea kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala uluwi mansabihi ala bimaana maa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim, hakika mola wako ni mwenye msamaha kwa watu. Ala dhulmihim, ay maa dhulmihim, pamoja na dhulma zao. Kwa hiyo ala uluwi mansabihi, pamoja na utukufu wa cheo chake, pamoja na utukufu wa cheo chake. Wama tawadhuuhu alayhi salatu wassalam, ama unyenyekevu wake Mtume alayhi salatu wassalam, ala uluwi mansibihi, pamoja na utukufu wa cheo chake, wa rifati rutbatihi, na utukufu wa daraja yake. Fakana ashadda nnasi tawadhua, alikuwa ni mkubwa zaidi kuliko watu wote kwa unyenyekevu, alikuwa akinyenyekea sana. Wa aadamahum kibra, na mwenye kukosa zaidi kibri, na mtu aliyebaya amekosa kibri kwake, hana kibri. Wa hasbuka annahu khuyira baina an yakuna nabiyyan malika, inakutosha wewe, annahu kwamba yeye khuyira, alikhiyarishwa, khuyira alikhiyarishwa, alipewa khiyari, baina an yakuna nabiyyan malika, kati ya kuwa mtume mfalme, au nabiyyan abda, au mtume mtumwa mja, kwamba wewe abdu Abdullah asiwe mfalme. Fakhtara yakuna nabiyan abida, akachagua kuwa yeye ni nabii tena ni abd. Wa kharaja alayhi salatu wassalam maratan ala ashabi, na alitoka mara moja Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa masahaba zake, mutawakkian ala asa, hali yakuni mwenye kuegemea juu ya fimbo. Faqamu, wakasimama. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taqumu, usisimame, kama taqumu al-aajim, kama wanavyosimama Waajemi. Yu'adhibu ba'dhuhum ba'dha, hali ya kuwa wanawatukuza baadhi yao kutukuza baadhi nyingine. Yani alipomwona Mtume sallallahu alayhi wasallam, watoto wakasimama huko wakamsimamia, tunasema ala, si sawa, msisimamie mimi. Hadithi dha'afahu al-Albani fi dha'if sunan Abi Dawud. Wa qala innama ana abidun, na pia amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika si vingine, mimi ni mtumwa. Akulu kama yakulu al-abidu, ninakula kama anavyokula mtumwa. Wa ajlisu kama yajlisu al-abidu, na ninakaa kama anavyokaa mtumwa. Wa kana yarkabu al-himar, na alikuwa akimpanda punda. Wa yuridhifu khalfahu, na anampakiza mtu nyuma yake. Wa yuridhifu khalfahu, na akimpakiza mtu nyuma yake. Angalia, nitampakiza vipi mtu mimi mtume bwana, anapakiza mtu nyuma yake, anakuwa na abiria. Wa yaudhu almasakin, na anawaamkua maskini, anawasalimia maskini. Wa yujalisu alfuqaraa, na anakaa na mafakiri. Wa yujalisu alfuqaraa, na anakaa na mafakiri. Wa yujibu da'wata alabdi, na anaitikia mwaliko wa mtumwa. Wa yujibu da'wata alabdi, na anaitikia mwaliko wa mtumwa au wito wa mtumwa. Wa yajlisu baina ashabi, na anakaa kati ya masahaba zake. Mukhtalitan bihim, hali ya kuchanganyikana na wao, alikuwa akikaa na masahaba zake. Haithu mantaha bihi almajlis jalas, mahali popote itakapokomelea majlisi anakaa, yani anakaa mahali popote pale majlisi ilipokuwa imekomelea. Watu wamekaa, labda wamefika kule, atakwenda kukaa kule, si kwamba atoe nafasi hapa nikae hapa, la. Waqala alayhi salatu wassalam, la tukuruni, na amesema Mtume alayhi salatu wassalam, msinisifu mkavuka mpaka. Kama atratin nasara ibn Maryam, kama manasara walivyomsifu mwana wa Maryam kafuka mpaka. Innama ana abdu, hakika hapana vingine, mimi ni mtumwa. Fakulu abdullahi wa rasuluh, semeni mimi ni mtumwa wa Allah na mjumbe wake. Kwa msinisifu mkavuka mpaka, lakini nasara wakienda mpaka wakavuka mpaka. Na haya kuvuka mpaka yalikuwepo kwao, lakini baadaye yalizidi baada ya kuingia upagani. Wakina Nimrod na wengine wakaingiza upagani katika unasara, na wakawa wanaitakidi ya kwamba ni mwana wapi, ni mwana wa Mungu. Jambo baya kabisa, mbingu zinakaribia kuchanika kwa maneno haya. Wakamuitakidi bali wakamtoa kwenye mwana, wakamfikisha kuwa ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Wahaji alayhi salatu wassalam ala rahlin rafi, na alihiji Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hali ya kuwa iko juu ya kipando duni, ala rahlin rafi, hali ya kuwa yuko juu ya kipando duni. Wa alayhi qatifatun ma tusawi arba'ata darahim, na hali ya kuwa na wa alayhi, na hali ya kuwa pana juu yake qatifa, kipande cha nguo, ma tusawi arba'ata darahim, hakilingani sawa na dirhamu nne. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'a, ewe Allah ij'alie likuwa ni haji ambayo hapana riyaa ndani yake, yani watu kutaka kuona wala watu kutaka waisikie, yani sum'a watu waisikie. Usijalie ndani yake riyaa wala sum'a, kwamba watu wanione mimi au watu wanisikie mimi. Hadha, yafahamu vyema haya. Waqad futihat alayhi al-ard, na hali ya kuwa imefunguliwa juu yake ardhi. Hadha, waqad futihat alayhi al-ard, yafahamu vyema haya. Na hali ya kuwa imefunguliwa juu yake ardhi. Wa ahda fi hajjihi dhalika mi'ata badala, na alitoa sadaka, alichinja dhabihu katika hija yake hiyo ngamia mia moja, alichinja ngamia mia moja sallallahu alaihi wasallam. Walamma futihat alayhi Makka, na wakati ilipofunguliwa juu yake Makka, akawa amepewa Makka tayari imefunguliwa. Wadakhala bijuyushi almuslimin, na akaingia na jeshi la Waislamu. Taqa'a ala rahlihi ra'sa, alikiinamisha kichwa chake juu ya mnyama wake, iko juu ya mnyama kama ameinamisha kichwa chake. Hatta kada yamassu qadimatahu tawadhu'an lillahi ta'ala, mpaka akakurubia. Hatta kada, mpaka akakurubia. Yamassu qadimatahu, kugusa nyayo za mnyama wake. Tawadhu'an lillahi, kwa ajili ya kunyenyekea au kunyenyekea kwa ajili ya Allah. Walamma futihat alayhi Makka, na wakati ilipofunguliwa juu yake Makka. Wadakhalaha biyushi almuslimin, na akaingia Makka pamoja na majeshi ya Waislamu. Taqa'a ala rahlihi ra'sa, alikiinamisha kichwa chake juu ya kipando chake au juu ya mnyama wake. Hatta kada yamassu qadimatahu tawadhu'an lillahi ta'ala, mpaka akakurubia kugusa nyayo za mnyama wake kwa ajili ya kunyenyekea kwa Allah aliyekuwa ametukuka. Wa Abi Huraira radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, dakhaltu as-suq ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, amesema niliingia sokoni pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fashtara sarawila, akanunua suruali. Wa qala lilwazin, akamwambia yule mwenye kupima, zin wa arjih, pima na ukamilishe kipimo. Zin wa arjih, pima na ukamilishe kipimo. Thumma qala fawathaba ila yadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluha, kisha akasema, akaruka yule mtu kwenye mkono, akaurukia mkono wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaubusu. Fajadhaba yada, Mtume sallallahu alayhi wasallam akauvuta mkono wake. Wa qala, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadha taf'aluhu al-aajimu bimulukiha, haya ni mambo wanayofanya waajemi kuwafanyia wafalme wao. Walastu bi malikin, na wala mimi si mfalme. Innama ana rajulun minkum, hakika hapana vingine, mimi ni mtu miongoni mwenu. Thumma akhadha sarawila, fadhahabtu liahmila, kisha akaichukua suruali, nikaingilia niichukue, nataka kuichukua ile suruali. Fadhahabtu nikaingilia liahmilahu, niibebe. Qala sahibu shay'i ahaqqu bi shay'ihi an yahmila, akasema mwenye kitu ana haki zaidi ya kitu chake kukibeba. Wal hadith mawdu'un akhrajahu Abu Ya'la fi musnadih min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, wa qala al-Albani fi dha'if al-Jami' mawdu'un. Hadithi ya kutunga haya thibiti kabisa. Aya, khalas, naktafi bihadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.